Mas Rasputín erra. Hugo Pratt xa non voltará. Foi soterrado o 24 de agosto de 1995 na Suíza. Corto Maltés non viaxará a Guatemala nin a Indonesia e non será defendido por Gandhi nun suizo en Sudáfrica. Mas a nós aínda fícanos a sorte de poder ler e falar das súas aventuras. Corto Maltés nasce na Veleta, o 10 de xullo de 1887. O seu pai era un marino de Cornualles enrolado na Royal Navy. Meu pai, sempre indo e vindo. Bueno, cicai sería millor dicer que viña menos cada vez. El contaba que era sobrinho dunha bruxa que tiña un gato vermello e reidor, chamado Garrol. Mas o meu pai dicía moitas máis cousas cando vivía. A súa nai era unha xitana de Triana. Miña nai era morena, espigada, admirable como bailadora de flamenco, tan fermosa que os homes matábanse entre eles por desfrutar da súa compaña. Coñecerase en Xibraltar, nas esqueiras que conducen ao Morris Castle. Ela ficada prendada daquel grandiaño rubio que nun español chapurreado contáballe lendas da illa de Man. El non resistiu a seducción daquela morena que lle lía tenras promesas nas palmas das súas mans. O romance ia continuar na illa de Malta e meses depois nascería Corto, en tanto seu pai viaxaba polos mares. Meu pai veu coñecerme meses despois. Naturalmente, eu non me lembro dese primeiro encontro. Contoume a miña nai, así como tamén faloume dos meus primeiros 3 anos na illa, aínda que guardou para si segredos que nunca coñecerei. Depois, Corto e a súa nai trasládanse a Córdoba e instálanse no barrio da Sudería, onde a súa nai tiña moitas amizades. Un día, cando Corto aínda era un neno, unha xitana amiga da súa nai parou na rúa e tomándolle a palma da man, tras ficar un bo rato en silencio, díxolle que faltáballe a liña da fortuna. Tal descubrimento produxeme unha forte impresión. Aquelo non podía ser certo. Como iba a ser que a miña nai nunca me dixera nada diso, sendo como era a mellor botadora de boa aventura dende Ceuta ata o Danubio? Correr a casa como un tolo e aproveitando que non había ninguén, entrei na habitación da miña nai e revolveindo entre todas as súas cosas atopei o que buscaba, unha navalla de afeitar do meu pai. Entón abrina e apoiando o fío da folla nunha man apretei con todas as miñas forzas. O sangue empezou a manar con forza daquela longa e profunda liña recta. A pesar diso, e de que a ferida tardou moito en cicatrizar, non teño a seguridade de ter tido moita sorte na miña vida, aínda que nunca se sabe. Abaixo das linhas, entre os tropicais, sou mais cristalinas, músicas de búzios, dos acadalinhos de campainhas, buzinas transmarinas. Agulha, salta, pula, pincha, fazem muitas mil doidices, quem o disse? De tal maneira a marinhar, para não se deitarem ao mar, os atados uns aos outros, pelas gambas, pelos couro. Quem diria? Imitam aves, o que é raro, uma força ou fura do faro, um vai todo o povo, pois tanta como é todo. Secas viciosos, canudinhos, em êxtases contínuos, de todo areou, perdeu o tino dos caminhos, e andamos ao pairo, sem norte nem solo, do bairro das folias. Se o piloto traz dois nortes por seu solo, outro em sua fantasia, e as ilhas deste mundo. Sem riscas prenda lá no fundo deste mar, andam sobre as águas, bailam pelas fráguas como boias, a bailar, a boiar. Uma salta, pula, puxa, fazem muitas mil doidices, quem o disse? De tal maneira a marinhar, para não se deitar em um mar, os atados uns aos outros, pelas gambas, pelos couros. Esboça a boa, beija a ala, pelas ventas, extasia, quem diria? Imitam aves, o que é raro, a força, o fulão do faro, um vai todo o todo, pois tanta fuma é tão todo. Escabulha, salta, pula, pincha, fazem muitas mil doidices, quem o disse? De tal maneira a marinhar, para não se deitarem ao mar, os atávamos uns aos outros, pelas gambas, pelos couros. Esboça a boa, beija a ala, pelas ventas, extasia, quem diria? Imitam aves, o que é raro, para força ou fura do faro, um vai todo torto, pois tanta fuma é tão torto. Cuando Corto cumpriu 12 anos, él e a súa nai voltan a Illa de Malta xunto con un rabino amigo da súa nai, chamado Ezra Toledano, quen fixera ingresar a Corto nunha escola xudea da Valeta. Ezra Toledano facíame estudar os libros sagrados e a cábala. Daquela, teme que ficado na miña afección polos signos, os símbolos e os xogos do real e máis do imaginario. Miña nai víanos traballar e esbozaba ás veces un sorriso irónico. Así, a infancia e a adolescencia de Corto ían transcurrindo ilustradas polas palabras do Torá. Tamén contribuían a formar a súa alma os soños célticos do seu pai, as ondas que rompían contra os malecóns do Porto e os relatos orientais das mulleres da faldeta negra, que sabían contarlos como a ninguén. Porto, costaba de ir curiosear a unas excavacións do Arrabal, nas que un día un operario topara unha pequena efixe dunha muller tendida boca en baixo, que ainda hoxe non se sabe se durme, se está morta ou drogada, ou ben sumida nos soños das pitonisas. Esa figura fora topada perto dunha catacumba que produce un efecto de eco con uns sons que parecen provir de outros mundos. Corto, xa aventureiro, por xogo, decidira pasar na catacumba unha noite. A mañán seguinte, cando saíra, tiña unha outra mirada. Os seus ollos parecían ver máis alao do real. Lembro-me perfectamente do día en que xoguei unha partida de xadrez con unha bela fada sarracena. Ganeille. Ela deume un magnífico coxín bordado e adornado con flecos feitos con cabelos de nenos cristiáns. Cando chegaba a noite, apoiaba a cabeza nel e soñaba con o que quería. Despois das fantasmas da terra, Corto Maltés descubriu os espectros da mar. Ella nunca esquecería a súa presenza. Un bello mariñeiro repetía todos os días a macabra epopeya do Marlborough, un navío de Glasgow que recorrera os mares con unha tripulación de esqueletes. Dicía así: aquel barco zarpara de Nueva Zelanda con rumbo a Glasgow, transportando pasase gando. O se pasar polo estreito de Magallanes, ía todo ben a bordo. Logo, durante anos, non se soubo máis del, dándose por perdido. Mas eu vino en 1900, na altura da illa de Santa Helena. Non levaba máis que un parte do seu velamen e non respostou ás miñas sinais, e dende lonxe, acertei a ver un esqueleto timón para despois perderse entre a bretemá. Pero eu sei que algún día aparecerá. Cando Corto xa levaba anos navegando, enterouse do remate da historia nun porto do Atlántico. Un barco que facía a ruta do Cabo de Fornos atopárase no Marlborough á altura da Terra do Lume, en outubro de 1913. O misterioso barco seguía navegando co casco e os paus cubertos de verdín. Cando o capitán subiu a bordo, atopou un espectáculo espantoso. Varios esqueletes estaban esparecidos pola cuberta e un deles estaba tendido xunto ao timón. O diario de a bordo, comido pola humidade e podrido polo ar mariño, non aclarou nada. O máis inverosímil fora que un barco poidera navegar só polas parases máis perigosas do globo, con cadáveres por toda a tripulación. Moitos mariñeiros miran nelo a prova de que os barcos teñen o seu propio carácter e vontade, e que Marlborough negárase a seguir na morte aos desfalecidos homes que o gobernaran. Mas é perigoso abrir demasiado as portas da imaginación e deixarse invadir de curiosas ideas. Entón, os soños convértense nunha forma de posesión e mirar ao mar supón afrontar o insoportable reto dunha liña do horizonte que oculta sempre outras ribeiras, outras terras descoñecidas. Thank you. Pronto, a corto, ficaralle estreita a súa illa e comenzou a aburrirse un pouco dos rollos hebreos e das bellas pedras das catacumbas, pelo que decidiu marcharse, enrolándose nunha goleta chamada a Vanidade Dourada, cando apenas tiña 16 anos de idade. Cando pasou polo Peñón de Xibraltar, tivo lembranzas do seu pai, aquel que lle ensinara o que é a liberdade. Estábamos a Corto Maltés a bordo de Vanidade Dourada, que despois de varias sintonías polo Atlántico voltara a pasar polo Estreito de Xibraltar, adentrándose de novo polo Mediterráneo. Así, o 27 de xaneiro de 1904, o veleiro recala en Alexandría, en tanto todos os telégrafos do mundo daban a nova do ataque brutal de torpedeiros xaponeses contra a escuadra rusa fondeada en Port Arthur. Comenzaba así, en Extremo Oriente, a guerra entre dos imperialismos, xusto cando Corto deixa os seus compañeiros para ir visitar o Cairo. No Cairo, Corto vai ter unha cita nunha sinagoga con un rabino, amigo de Erla Toledano, que lle entregaría un mapa. Corto permanecería varios días no Cairo, merodeando polas pirámides, incluso nas horas máis caludosas do día, descifrando antigos papiros gregos do tempo dos Ptolomeos, asesorado dun bello sacerdote da igrexa de San Sersio, seguindo a pista a unha historia moi antigua. Un oficial turco, que tiña estudiado os evanxelios apócrifos e a Biblia, buscando as minas de ouro del rei Salomón, internárase en Etiopía para acabar anunciando que tiña descuberto os restos das galerías excavadas polos mineiros do rei de Israel. Pero ninguén lle fixera caso, e as súas informacións caíran no esquecemento cando o oficial morrera nunha pelexa en 1895. Mas el trazara un mapa e ninguén sabe como acabou no Cairo, nas mans do rabino, e que máis tarde lle entregaría corto. En febreiro dese mesmo ano de 1904, guardando o segredo as súas indagacións sobre o emprazamento das minas do rei Salomón, Corto Maltés volve a reunirse cos seus compañeiros do barco A Vanidade Dourada en Ismailia, no canal de Suez, para dirixirse a Asia, seguindo a ruta prevista. Cando chegan a Tianjin, no mar de China do Norte, Corto volve a desembarcar e decide dirixirse a Pekín, e pouco despois alcanzaría Manchuria, instalándose en Fengguanchang, xunto á fronteira coreana, no mesmo epicentro dos combates entre rusos e xaponeses. Alí, fará amizade con un periodista americano, 12 anos maior que él, chamado Jack London. Jack London será coñecido polas súas crónicas, as súas reportaxes, e por dous libros editados uns meses antes, A chamada da selva e O povo do abismo. Na guerra rusa nipona, London é un dos poucos xornalistas que poden facer seguimento das tropas japonesas en Corea, aínda que lle reventa o regulamento que establece. Os corresponsais de guerra deben manter unha presentación e comportamento decentes e nunca entrarán nas oficinas do cuartel xeral. É dicer, tanto Jack London como os demais corresponsais de guerra só poderán recoller a información que os oficiais niponeses lles ofrecerán. Jack London fora a guerra buscando emocións fortes, mas despois de escrever 22 artigos para o seu periódico, voltara ao seu país sin esperar a fin dos combates. Nun dos seus artigos deixaría escrito: eu vin a guerra en busca de emocións. As miñas únicas emocións foron a indignación e a irritación. Thank you. En tanto a guerra sigue, Corto Maltés séntese totalmente alleo a ese conflito entre dos imperialismos, como eran neses momentos o Xapón e máis a Rusia. Así, en 1905, pensando no seu soño africano, no seu espellismo das minas do rei Salomón, embarcaríase nun barco como pasaseiro con destino a Adén, na costa de Arabia. Desta vez, a máis do seu luiseiro equipaxe e o mapa da coas indicacións das minas de ouro, acompañan un personaxe extraño, Rasputín, o home que unha vez rematada a guerra rusa nipona rechazara o armisticio, e non por patriotismo ante a derrota dos exércitos do seu zar, senón porque ninguén pidérale a súa opinión, ni para comenzar a guerra, nin para rematarla. Sin as cousas, Corto e Rasputín navegan como pasaseiros prometendo esas felices aventuras na búsqueda do tesouro. Mas cuando o barco navegaba polo mar das Celebes, na Indonesia, todos os mariñeiros do buque, dende os pañoleiros ata os cociñeiros, deciden amotinarse fartos da tiranía dos seus oficiais. Corto Maltés, fidel aos seus principios de non inmiscuirse en asuntos que non lle concernen, asiste como espectador do suceso. Rasputín, en troques, ten un arrebato de violencia gratuita, temeroso de ver abortados os seus plans, mas un forte golpe con un tubo de chumbo voltaría o pronto á simple condición de pasaseiro. Así, como é normal en todo botín, os pasaseiros son abandonados nun bote e os que ían ser aventureiros en África atópanse ao ser recollido por un gargueiro nas aguas do Pacífico como pasaseiros cara a América do Sul. Tras varios días da navegación, o cargueiro chegaría a Valparaíso, en Chile, a dous océanos de distancia do seu obxectivo. Desde entón, as minas do rei Salomón siguen na espera. Cada día, este mar nosso de cada día. Rema que rema, que teu fado é navegar. Erae, aerarareo. Erae, aerarareo. Erae, aerarareo. Erae, aerarareo. Dende Valparaíso, donde deixáramos a Corto e a Rasputín, estes deciden viaxar por Sudamérica. Así, tras varias horas en tren, chegarían a Santiago de Chile e despois accederían a Argentina, onde coñecerán a un das personaxes máis fascinantes da historia de América, Butch Cassidy. Butch Cassidy nacera en Utah en 1867. O seu verdadeiro nome era Robert Leroy Parker. E sendo un pequeno gandeiro foi levado á ruína, xunto a outros moitos gandeiros, polos grandes propietarios. Nesas circunstancias, decidira formar unha banda xunto a moitos destes gandeiros arruinados, entre os que destacarían Harvey Logan, Ben Kilpatrick, Sudan Skid e a millor pistoleira do oeste, Etta Place. E así, ata perto de 100 revólveres cadicábanse a roubar o gando das grandes fincas, atracaban os bancos e asaltaban expresos, a vez que axudaban os pequenos gandeiros aos que lles facían ganar unha gran popularidade, dende México ata o Canadá, aparecendo como unha recandación de Robin Hood. A banda, véndose acosada e perseguía acotido, decidiu autodisolverse a final de 1901. Harvey Logan remataría a súa vida no 4 de xuño de 1904. Ben Kilpatrick sería asasinado en Texas 8 anos despois. Butch Cassidy, Sudan Skid e Etta Place cambiarían os aires de USA polos aires de América do Sur e instaláronse nunha finca do centro da Argentina onde seguiron roubando gandó. Desta vez, os perxudicados ían ser os ricos inmigrantes europeos posuidores de inmensos terrenos onde explotaban brutalmente os seus peóns. Para Corto, descubrir América non foi só coñecer a Butch Cassidy en 1906, a quen voltaría a topar meses despois, xa que tras unha breve instancia en Europa, da que nada sabemos, voltaría a Argentina para instalarse en Buenos Aires, onde voltaría a toparse con Jack London, e coñecería un futuro escritor, Eugene O'Neill, que con 19 anos xa miraba máis ao lodo horizonte, expresión moi usada por Corto e que O'Neill, anos máis tarde, utilizaría como título dunha das súas obras. Corto mesmo contanos a súa chegada a Buenos Aires. Un día cheguei a Buenos Aires e coñecín a embaixadora do sentimento criolo, a Parda. Iniciei-me no tango con Arola e fun vivir ao Drumming Mouth da Carolina Mouth. Era un lugar absurdo, mas ali acudían os meus amigos Jack London, Eugene O'Neill e máis outros. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estafaos. Contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Pues resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, generoso estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta vez que iba Don Bosco y la Miñón. La Thatcher, Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vida irrespetuosa de los gambas, la ansiedad mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no fana es un gil. Dale nomás, dale que va, que hasta en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Es que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Desde 1907 ata 1913, Corto Maltés reprende o seu vagar. Mas tan asitado que cando un pensa topalo nun porto, el xa está deixando outro. Sabemos que 1907 estivo na Italia e que 1910 en México. Temos sospeitas de que 1909 atopabas en Marsella e que 1911 estivera en Túnez e despois en Londres, e dendalí embarcarase de novo como membro da tripulación dun veleiro con rumbo a América. Barco arribara en Salvador de Bahía, e como se tratara dun lugar que Corto sempre soñara, decidiu desertar, preferindo a praia de Itapoa, desoyendo os desaforados berros do capitán do barco. Pois deixamos a Corto no Brasil, que mellor sitio neste día como hoxe de Entroido. E ata aquí o programa este dos bandoleiros como Choconto, onde todo parecido coa coincidencia e pura realidade. Bueno, invitarvos a ler as historietas de Corto Maltés, escritas por Hugo Pratt. E, bueno, que saibades que é un home que ten unhas aventuras moi curiosas, moi de verdade. E así podedes coñecer de cando aos 26 anos vai ser rescatado a deriva no Pacífico atado uns madeiros, vítima dun motín da tripulación, ou de aquelas historias que recorreu o mundo buscando aventuras nun período de grandes cambios económicos e sociais, tomando sempre conciencia deles, ao lado de todos os secundarios da serie, como Rasputín, un pirata de longas barbas, codicioso, asesino e amoral, que é o seu compañeiro inseparable dende a primeira aventura, ou Kus, un guerreiro ben amir, un home do deserto etíope que luita pola independencia, ou Vaz, unha loitadora irlandesa do Ira, ou Boca Dorada. E tamén podedes saber dos seus soños de cando topou Santo Grial na casa de Hermann Hesse na Suiza, ou Atlántida en lugares remotos de América. En fin, que si vos ledes as relatos de Corto Maltés, podedes coñecer a ese mariñeiro de rostro acerado e longas patillas cun aro na orella esquerda que un día dixo: non quero coñecer o meu futuro porque entón deixaría de terme interés. Pasa Lola, que no quiere volver. Doblando el faro, Trafalgar sueña que aparecerá el valiente, a darle amores que perder pa' poder llorarlos dulcemente. Y en los caños de la Mega, justo al amanecer, remontar la marea y marcharse con él. Y de Gibraltar a Maracaibo, desde el puerto de Indias al de Argel, navegar prendida de su lazo, sentir la aventura, sentir la aventura, sentir la aventura por la piel. Las cosas nunca son así, yo me muero por esa boquita. Dime qué tendría que hacer para que te cueles en mi vida. Te juro que si me aprietas a punta de pincel, te rapto de una viñeta, una, dos y tres. Y de Gibraltar a Maracaibo, yo te llevo prima cuando pueda ser. De Venecia a los muelles del Cairo, yo quiero ser tu Corto Maltés, yo quiero ser tu Corto. Desde Gibraltar a Maracaibo, yo te llevo prima cuando pueda ser. De Venecia a los muelles del Cairo, yo quiero ser tu Corto, yo quiero ser tu Corto. Yo voy a ser tu Corto. vida si le convenía. Pois eso, moitos veciños a todas. Este programa, pois quero dedicar yo con moito cariño a xente que anda por ali, por esas terras do sur, a ver se se atopan polo corto en Bahía ou en cualquier deses sitios, pola Chile, pola Pampa, e tamén a toda a xente que me teña atopado na vida que gusta de corto maltés, porque realmente é xente que merece a pena. Moitos veciños a todas, ata outra. Fácil fazer castelo com o lápis em torno da mão e me dou uma luz.